și pe orizontală, așa cum scrie cuvântul foaie apa. Nu se scrie, dar nu, invers, exact invers. Cum se scrie, deci pe o foaie obișnuită. Apa, o coadă. Bun, bine. Hai să ne uităm puțin, că am zis înainte de a preda, de a trece la predare, ora trecută a fost în așa de încălzire, de reintrare în atmosfera post-festivă. Și n-am făcut seminarul care ar fi trebuit să fie făcut. De aceea, cu ajutorul vostru, voi reveni pentru o jumătate de oră, sau poate chiar mai puțin, la principiile, expresiile și expresiile juridice latine și la pagina 10 din cursul practic de latină pentru juriști al profesorului Ștefan Cucu. Am rămas undeva cu puțin înainte de vacanță, pe 4 decembrie se întâmplă acest lucru, la Fiat Justitia, la adagiul Fiat Justitia et ruat celum, respectiv pereat mundus. Nu mai revenim, ceea ce am spus atunci, fie că ați reținut, fie că ați notat, mergem mai departe. Vă rog să vă notați aici prezența, să trimiteți mai departe. Vreau să vă zic despre Otma. A zis că are o problemă de sănătate și nu poate veni decât de miercuri. Bine. Mi-a transmis. Bun. Da. De miercuri, de pâine. Da. Bine. Gabriel Alexandru? Nu mai bine. Nu mai bine. Spuneți-mi dacă știți astfel de situații, vă rog sau... Da, e... Suntem prietene bune, nu mai bine. Perfect. Da, da. Da, deci in... pecunia... numerata. Da, in pecunia numerata. E. Am două întrebări. Mai întâi traducerea, pe care aș prefera să nu o reproduci, cea din... Dar nu mai găsesc. Nu mai găsești? Păi... Crezi că e așa de greu să o reconstitui chiar dacă ai lucrat pe... Ai să o găsești după ce termin de răspuns, îți pot zic greu. Deci pecunia ce înseamnă? Pecunia, pecunie. Probleme pecuniare, am probleme pecuniare. În loc de pecuniare? Financiar. Nu, financiar, bancar. Nu. Lăsați financiar. Bănești. Bănești! Deci pecunia înseamnă? Bani. Bani. Numai că în română se folosește pluralul ăsta generic. Deși firește, există și singularul, un ban, doi bani, dar mai mult se folosește astăzi pluralul, sumă de bani. Bani. Bun. Numerata vine de la? Verbul? Claudia. Aici, aproape dacă românește, că asta a și dat în limba română. Numero. Numero. Numere. Zi formele lui. Numero, dacă e numerata, nu ți arată forma de participiu? Ce, de ce conjugare verbul? Numero, nume, da. Nume? Păi, infinitivul, în ce se termină? Care e suficient de infinitiv prezent activ? Re, da? Și dacă e numerata, a, înseamnă că e de conjugarea? Întâi. Ca și declinarea. În a. Tot așa. Întâi. Deci, hai să punem vocala a înainte de re și să lipim totul de radicalul numer. Și ce este în chineză din asta? Măi, că asta e chestie de alfabet. Sigur că da. Specto, spectore. Spectore? Nu spectare. N-am auzit eu bine, sunt ca Lucu din povestea celebră, da? Specto, spectare, ambulo, ambulare, numero, numerare, ce-a dat în română? A? Numără. Numără. Trebuie să aveți puțină intuiție de filolog. Nu doar să învățați pe de rost niște forme. Să le intuiți. Deci numerata este participiu perfect, pasiv. Formă de feminin, numărul singular, cazul, dacă e in înainte, ablativ, foarte bine, ablativ. Dă-mă acest verb numerare. Deci, in pecunia numerată înseamnă cu banii, că de regulă substantivul acesta, repet, se folosește la plural la română de azi. Deci se zice ban cu ban la singular, da? La modul general se folosește plural. Deci cu sau în banii, nu? Bani. Frați. Normal. Îl acordăm cu bani. A doua întrebare era prelimba voastră străină, modernă, dragă. Cum te zice în engleză? Cash. Ia să folosiți de acum înainte impecunia numerată. Pe cuvântul meu, pe eu de acum așa să spun. Uitați, e răzbunarea clasicistului pe o anglomanie unlimited. Sans fin. Fără sfârșit. Sans limit. Da? Unlimited. Deci, mai trebuie să și dăm din când în când, trebuie un pum, ușor, un uppercut, apăcat, da? Limbi engleză, pentru că și-o ia prea mult în cap. Am încheiat paranteza, e o părere personală. Și ar fi să mai folosim și expresii latinești, nemțești, franțuzești. De ce doar engleză? Uite, impecunia numerată. Și să zică, domnule, îmi potriți în chineză. Potriți în engleză. Da? Chineza asta e latin. În numărarea asta, adică cu bani numărați, asta ar veni. Cu bani numărați. În bani numărați. Bun. Oameni, mi-a plăcut câte intervenție de asta, așa că te pun să mergi mai departe. În iuriatru. Da. E vreun cuvânt care îți face probleme? Nu știu cum să... Cum să-l iei? Iniuria e substantiv sau altceva? E substantiv. Categoric. Avem în română un neologism, care vine pe filieră franceză, însă din latină. In, în loc de i, pui un j. Injurie. E, nu e chiar injurie, înseamnă non-ius. Asta este injuria. Lipsa dreptului sau lipsa dreptății. Injuria înseamnă, deci, un lucru care atentează la dreptul unei persoane. Deci îl vătămează, acel lucru, da? Vătămare, de aceea s-a tradus vătămare, da? Deci e substantivul care înseamnă vătămare, pagubă, daună, prejudiciu. Bine, nu spune că poate fi și fizic, moral. Absolut. Bineînțeles, asta nu mai contează. Da. Iar al doilea cuvânt, ce este ca poartă de vorbire? Sigur. Și cum îl găsim în dicționar? Forma de dicționar este piatra de potignire. A clasicistului începător. Da? Deci trebuie să ne uităm întotdeauna. Ai dicționar? Da. Ia, caută-l tu. Și timpul ăsta, Laura ne spune dacă știe sau nici am acordat, nu-i nimic. Aici avem oameni care nu trebuie să caute, dar vă rog ceilalți care știți că aveți nevoie de sprijinul dicționarului, vorbești eu și aulane, nu ezitați să-l contactați. Cătălina, care e forma de dicționar al lui Atrox? Atrocis. Ce este Atrocis? Nu, atrocis. Forma atrocis. Forma este de genitiv. Asta ca să explicăm colegilor care poate nu știu de ce în dicționar avem atrox, virgulă, lumiuță, ocis. Da? Ce este a doua formă? A doua formă de genitiv singular. P Prima formă este pentru ce genuri? Pentru care genuri? Ape. Toate. Da. Deci este vorba de acele binecunoscute adjective din limba latină, care nu o să aibă câte o formă pentru fiecare gen, au invers. O singură formă pentru toate genurile. Iniunea atrox, deci, vătămare cumplită. Asta înseamnă cum atrox, atroce, cumplit, înfiorător. Cruntă. Respectiv. Da, poftim. Nu, n-am auzit. Cruntă. Cruntă, sigur. E, forma bună pentru traducere, pentru traducerea adjectivului în context juridic, este grav. Vătămare grav. Nu o să spunem cumplită, cruntă, vaznică și așa mai departe. În română avem neologismul atroce. Dureri atroce. Egal dureri cumplite. Ferească dureri. Da? Dar e neologism. Adică un cuvânt împrumutat dintr-o altă limbă modernă cu care româna a intrat de regulă în secolul al XIX-lea, uneori rar și mai devreme, de foarte multe ori și mai târziu, adică în secolul abia încheiat, în contact. Da. Față de cuvintele moștenite din latină și care au forme fonetice destul de diferite față de originalul latin. Un neologism se vede că e neologism după faptul că seamănă foarte bine cu originalul latin. Da? Respectiv cu originalul din limba modernă din care l-a preluat româna. De exemplu, teribil vine română nu din engleză, nici din germană, nici din italiană, ci direct din franceză. Teribil. Teribil. Da? Iar în franceză este moștenit din latină, teribilis, de la terreo terere, a îngrozit pe cineva. Deci teribilis este ceva care te îngrozește, da? Te înspăimânt. Bun. Mai departe, Laura. Iniuria? Iniuria Levis. Da. Spune-mi. Ce cuvânt îți creează dificultăți? Dacă nu, te-l să traduci. Poate traduce și ca rană? Sau... Iniuria? Nu. Da. Nu, rămânem în același perimetru juridic. Vătămare. Ca și mai ușor. Sus. E, aici era diferența între atrox și levis. Cum o găsim în dicționar pe levis, adjectivul? Tot cu o singură formă pentru toate cele trei genuri sau nu? Vă puteți uita în dicționar, nu vă prinde nimeni. Dar era de dorit să faceți acest lucru acasă, nu aici. Oana, l-ai găsit? Da. Și ce spune dicționar? Că... Levis, după Levis, apare o cifră cumva? Da, mai are... Așa, apare cifra 2. Ce vrea să spun asta? Indice 2. Da. Zic și eu. Înseamnă că nu are o terminație pentru toate cele trei genuri, ci două terminații pentru ce genuri? E, aici. Cine ne ajută mai repede? Vlad? Pentru... are o formă pentru masculin și feminin și o formă pentru neutru. Sigur că da. Pentru că din perspectiva istoriei limbii, mai mult decât atât din perspectiva concepției indo-europene, se distingea între, animate și inanimate. Animate însemnau ființele care au anima, suflet și cele neînsuflețite și neînsuflețite, da? În vechea denumire românească. De aceea masculin și feminin, genul masculin și genul feminin corespund celor două sexe, da? Aparțin în sufletitelor și au aceeași terminație și anume Isis, Levis. Pe când neutrele, care corespund sferei europene a nesufletitelor, adică a inanimatelor, au E. Să zicem că terminație, de fapt nu e nicio terminație, este chiar vocala tematică, dar nu se poate să facă analiză morfematică diacronică. Să o iau de la indo-europeană, că nu e locul. E E. Deci is și E. Adjectivele în is și E de tipul levis, leve, suavis, suave și așa mai departe. Turpis, turpe. Da. Bun. Laura. Laura și mai cum că... Laura Liță. Liță. Liță. Da. Așa. Uite aici. Da, da, da. Uite, mi-a scăpat. Deci, Laura, citești și încercăm să traducem, da? Justa causa. Înseamnă? Justa causa? Mm-hmm. Cauza justă? Da, foarte bine. Cauza justă. Dar, gândindu-ne la faptul că în latin, justus este un adjectiv format, derivat de la sufrativul ius iuris, plus sufixul to, adică tus și tum pentru neutru, și ta pentru feminin, iustus, iusta, iustu. Ius plus sufixul t-o, care o devine u înainte de s și de m. Gândindu-ne deci la etimologia adjectivului, iustus, vom ajunge la concluzia că nu putem să trecem prin neologismul corespunzător din limba română, adică just. Care neologism, repet, ca nenumărate alte cuvinte, provine din franceză cuvântul just fiind preluat din această limbă în urma contactelor cultural-educaționale dintre română și franceză în leacul al XVIII. Și în engleză, just vine fix din francezul just. Da. Iar acolo, adică din, în francezul just, avem ius iuris plus tus tatum, deci moștenirea latină. Iustus înseamnă ceea ce e în conformitate cu ius, cu legea. Ceea ce este corect din punct de vedere legal, ceea ce este conform cu legea. Drept. Cu drept. Deci, justa causa înseamnă o cauză, o pricină, o speță, dacă vreți să vorbim juridic, în conformitate cu legea. Sau cu legile. De unde rezultă că există și injusta causa. O cauză, o pricină, o speță care nu respectă prevederile legii. Și acele spețe pot fi apărate. Albinte, dreptul s-ar rezuma numai la corectitudine. Da? Bun, nu discutăm totuși treaba asta. Causa este substantiv multi, plurisemantic, în latin. Atât de de bogat semantic este causa ca și res, încât în limbile romanice, în principale limbi romanice, italiana și franceza, causa au dat substantive cu causa și res, au dat substantive sau pronume, un sens foarte general. Causa a dat în italiană caos, de fapt, cosa, pentru că au a devenit o încă de timpuriu, în latina populară, și așa s-a moștenit și în italiană. Unde cosa înseamnă lucru, ceva, qualche cosa, ceva, un lucru, o chestie. Da? Iar în franceză este chose, c-h-o-s-e, care înseamnă exact ca cosa de italiană, adică ceva, general, foarte general. Pentru că asta era și în latină, causa. Iar res, la acuzativ, rem, a dat în franceză ceva absolut uluitor. Res, dacă uitați în dicționar, are vreo 14 sensuri în latină, da? 13, 14, depinde cât de dezvoltate dicționar. 7, 8, dicționale mici. Deci însemna atât de multe lucruri încât în latina populară, res, la forma de acuzativ, a ajuns să însemne nimic. Și așa s-a moștenit în franceză sub forma lui rien, r-i-e-n. Rien vine din rem, adică acuzativul lui res. Nu e interesant? Un cuvânt care însemna vreo 14 lucruri a ajuns să nu mai însemne nimic. Pentru că însemna prea mult. Da. Deci câteva chestiuni așa, distractive de gramatică istorică. de moștenire a cuvintelor latine. În română, rest s-a pierdut. Nu s-a moștenit. Bun. Iuste nupție. Nupție nupțială. Foarte ușor îl găsim în dicționar, mai ales că știm că în română sau în alte limbi romanice, și nu numai romanice, da, există neologismul nupțial, marș nupțial. Da? Deci nupție nupțială înseamnă că căsătorie. Numai că la tine are formă de plural. Nu nupția, ci nupție. Ai cu ai, da? Deci iuste nupție, tot urmăna, înseamnă căsătorie legală. În conformitate cu legea, da. Care respectă legea. Deci, legitimă sau legală. Da. Asta e. O să vă numesc mai întâi. Căsătoriile nu sunt legale, nu respectă legea. Da. Poate pentru universul european, da. Dar ia gândiți-vă că ați văzut câteva filme americane, căsătoriile de la Las Vegas. Alea, două noapte. Da, îți dau și în certificat. Ești căsătorit, mai nu ai nicio valoare certificată. Dar ești căsătorit în fața lui Elvis Presley, poate. Dar nu în fața legilor. Deci, iată, căsătorie legitimă și ilegitimă. Da. Mora creditoris, Vlad. Mora creditoris. Ambele sunt substantive, primul este nominativ. Creditoris și debitoris. Foarte bine, să le facem împreună. Da. Primul mora, deci primul substantiv mora este în ambele situații nominativ, evident. Da. Da, iar și înseamnă întârziere, zăbavă. Da. Cel de-al doilea termen din fiecare sintagmă este un genitiv. Da. Deci este un substantiv, la genitiv. Da. E substantiv atât creditoris cât și debitoris. Ambele sunt substantive de declarație. Da, și de origine verbală amândouă. Pentru că fiecare provine de la un verb. Primul de la credo, credere, care nu înseamnă a crede, ci a se încrede în cineva. Creditor este cel care împrumută bani bazându-se pe încrederea în debitor. Și pe faptul că debitorul își respectă cuvântul de a-i returna banii cu sau fără dobândă, nu mă mai interesează. Bun. Iar debitoris provine de la debeo, debere, debui, debitum. Iată celebrul cuvânt debit. Este ceea ce datorezi cuiva. Da. Așa. Deci, sub suma care reprezintă datoria ta față de altcineva, adică față de creditorul, care a avut încredere și ți-a dat cu împrumut, te-a împrumutat sau te-a finanțat, sponsorizat, ziceți cum vreți, adaptând această exprimare zilelor noastre. Bun. Creditor creditoris și debitor debitoris, se vede sufixul tor acolo, la ambele. Atașat acest sufix rădăcinii verbale. De aici tragem concluzia că substantivele formate cu ajutorul tor exprimă nume de agent. Numele de agent în latină. Se exprimă cu ajutorul lui tor. Păi și în română n-avem tot tor. Nu cred că e moștenit. E refăcut din toare, lucrător, lucrătoare. În română se pare că e refăcut din formula de feminin care e posibil să fie moștenită din latină. A lucrat cu stor, lucrător. Nume de agent, cel care face o acțiune. Debitor, creditor, atenție la accentul. Deci debitor, debitoris. Creditor, creditoris. Da? Bun. Andrei. No, nu s-a capul sequitur. Sequitur. Sequitur. Secuitor. Începem cu verbul. Întotdeauna, dacă avem un verb, trebuie să-l deslușim pe el mai întâi. Că dacă începem cu substantivele, ne ajungem prea departe. Ne putem încurca. Observăm că e verb, după desinența cuvântului. Care e cuvântul? Care are o desinență verbală? Remus. Secretul. Sigur că da. Și anume, desinența este tur. Itur, ca vocală de legătură, da? Bun, cum găsim în dicționar acest verb? Noi o găsim în forma secretul, bineînțeles, că e persoana a treia, numărul singular. Secor, secuit, secuit. Secutus. Secutus. Secutus sum. Secor, secuit, secutus sum. Da. Care înseamnă? A însoția urmări a urma. Uh-huh. Acest verb, sau verbele de acest tip, de tipul lui secor, formează o categorie aparte în limba latină. Aceea a verbelor cu înfățișare, cu formă de diateza pasivă sau mediopasivă și cu sens activ. Aceste verbe în gramatica tradițională a limbii latine se numesc deponente. Deponent înseamnă care a depus ceva, care a lăsat ceva deoparte. Și anume, verbele de această categorie au lăsat deoparte, au abandonat forma activă și sensul pasiv. Deci au invers. Formă pasivă și sens activ sau reflexiv. Dar mai degrabă activ. Secretul înseamnă a urmat pe cineva. Deci noxa secretul caput. Trebuie să vedem care e substantivul al unui activ, care e substantivul al alt caz. Noxa este la substantivul al nominativ și este subiectul lui secretul. Unde noxa ce înseamnă? Vină. Vină, foarte bine, bravo, delict, vină, deci rămânem în sfera semantică a limbajului juridic, da? Vina sau delictul, secuitul, a urma, deci a urma pe cineva, a merge după cineva, a însoți pe cineva, deci însoțește, dar Andrei Vraș. Vina însoțește pe vinovat. Sigur că da. Caput, aici este o metonimie. Da, caput capitis. Caput capitis în sensul propriu e un cuvânt moștenit din latină în română. Fără ultimele două sunete, la singular, s-a moștenit sub forma substantivului românesc cap. Cum face la plural cap în română? Capete. Capete. Atenție, capete. Această formă este forma care moștenește direct forma latină de plural. Capite. E neutru. Capitat, da. Capita. E caput capitis. Neutru de gnara trena. Deci capita. Păi nu se spune în limbaj juridic per capita. Bună ziua. Pe mine mă căutați? Da. Bun, te rog. Dar mă regăteam să intru în pauză acum. Per capita înseamnă individual, pe fiecare cap, numai capite la plural. Bun. Deci caput aici însă e utilizat metonimic. O parte pentru întreg. Capul pentru întreaga persoană. Deci vina, delictul, îl însoțește pe cel care l-a făptuit, l-a înfăptuit, l-a realizat. Deci însoțește capul, îl urmează pe cel care a făcut acel delict, l-a făcut. Bun, nu se mai putem zăbovi, pentru că am zis doar o jumătate de oră și practic am consumat și a doua oră din curs. Astfel încât pentru data viitoare, adică luna viitoare, ne rămân ultimele două. Dar vă rog, încă o dată, constat că cei mai mulți nu efectuați traducerea acasă. Atunci trebuie efectuată, nu să vă uitați în timpul orei când discutăm, că pierdem vreme. Deci constat cu regret că nu vă faceți cum trebuie la mine. Eu zic să aveți dicționarul pe masă, dar doar așa să verificați. Anterior, ore trebuie să pregătiți textul sau textele de seminar. Deci v-aș vrea măcar de la ultima oră să văd că răspunsurile vin rapid, nu să vă uitați atunci. Ultimele două expresii juridice de la pagina 10 și textul Herpes. Acestea vor fi ultimele două texte pe care le vom discuta în seminarul de săptămâna asta. Bine! Cum te numești? Badelena, da. Bine. Te vor informa colegii în legătură cu solicitările pe care le-am făcut în primele două. Aveți niște obligații, condiții preliminare de intrat în examen. Fișele de lecție. Și deci te rog să-ți întreb colegii. Dacă nu cumva să aduce aminte singură. Dar mai bine să întreb pe colegi și vor spune ce solicitare am repetat astăzi de câteva ori pentru cei care doresc să susțină examenul în sesiunea din iarnă. În principiu pe 30, dar nu sunt sigur. Pe 30. Nu, scuze. Pe 20, cu restul 30, anul 3 și cu Claudia, deci, pentru că ea are pe 20 un examen la teoria literaturii. Teoria literaturii. Da. Da, pune, dă-i și colegii tale. Conspectul pe capitol. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. E ăla care l-a dat Nicolae atunci primul, da. Da, cum? Îți vine să crezi? Nu am fost decât 4. Nu, păi eu n-am fost, asta l-am copiat de la cineva. Scuză-mă. Scuză-mă că vorbeam pe lângă trebuie. Da, nu mai știu, Remus. Testul cât, în cât timp vi l-a dat, Nicolae? Trei. Două. E groaznic. Da, oricum eu sunt la alfabet. Deci o să înceapă cu autorii și cu constructor al autorii. Și eu. Deci eu am început de când de literatura autorită din oral, anonimă și colectivă. Nu. Am făcut trebuie să ceea ce sunt carte în Italia, am cumpărat o este momentul de la să scrii ideile principale pe un sfert de pagină. Are pe care nu trebuie mai așa de informare. Asta e la jumătate. Asta e la jumătate, nu sfert. Ok. Le uiteți și după aceea scrieți acolo. Doar pe o parte, nu și de tot. Eu nici nu am găsit cartea noastră, deci eu sunt la faza asta să le căutăm. Nu mai stai, te rog, nu mă. Deci eu vin de la plață pregătitoare, de la nu mai văzut, sunt trei nu mai infracție de cuvinte. Deci trebuie să avem un autor străin care scrie în limba străină despre istoria literaturii latine. Da, după 50. Și să cartea să fie publicată după 1950. Să fie publicată după 1950. Și nu s-a ieșit. Deci, asta instalează foarte ușor. Da, îmi găsești ediția mai nouă de 50? Dacă e una mai nouă. Nu, eu am găsit două femei englezoare aici. Eu cred că o să nu știu asta. Tot timpul. Da, da, da. Dacă o scrie să-mi doamne interne. Dar poți să-i interesa ce Diogenes și... O ediție a lucrărilor de după 1950. Ce vă să le putem? Foarte bine, pentru că nu este și putem să ne ascundem sub neînleșință. Da. Nu știu, că s-a scris cartea în 20. S-a scris ediție și scrie cartea în 20. Prima e tradusă de un profesor și nu poate să faci asta. Păi bine, nu merge. Bine, că de o parte că e tradus. Prima nu merge exact. Dar cu alți autori care sunt traduși și care au lucrări independice, care au fost reditate în mai multe. Da, mă, bine, să fie și mie un autor. Eu nu știu cum se numește. De regulă, de regulă autorii, cu excepția celor francezi, n-am importanță, pentru că ei scriu o lucrare care e rescrisă din timp în timp. De pildă cum este istoria literaturii latine scoasă la Cambridge. Sau la Oxford. Aia de la 30 de ani este rescrisă de cineva. Și atunci nici nu mai contează cine o scrie. Important e că e aia. Că e acea literă, acea istorie. Eu am cea de la dragoste. Nu o să scriu acolo autor sau cine a colectat texte. Deci aia este o formă. Aia este o formă în care din timp în timp se toarnă un conținut. Și nu contează cine toarnă conținutul în acea formă. Ai și poate să fie, aaa, super! Până la un autor latin. Deci trebuie până la Publius Terentius? Da, mă, și eu tot așa. Până la Gaius Vulcinius. Până la Gaius. Până la asta, da. Până aici, nu? Da. Începând de la Rațial. Nu știu. Începând de la... De la începutul începutului, adică a... Partea asta nu prea apare literatură. Asta nu prea apare literatură. Toate capitolele care există în carte până la Gaius Vulcinius. Deci capitole, pe capitole. Da, și pentru fiecare capitol în carte trebuie făcut o rezumat, sumat o fișă. Ei, am vizit că nu am fost stai că nu dau cu casă de mine. Da, așa. Text, da, am căutat. Nici unul din... Istoria de dorința de a ajuta. Mâine mă apuc. Mâine mă apuc sigur. Nu, am reușit să mergi. Și presupunând că reușim să facem fișele, în ce constă examenul? Asta e examenul. Constă în ce ne-a predat el. Băi, nu vom să scac. De ce? Nu merge. Deci trebuie să le fac toate. Ia. Da, da, da, am sticlă. Nu. Ține la locul. Mâine vin. Mai că vei și un mâine. Mâine vin. Până la două, dacă vrei să te duci. La toate la locul. Cu cine eu? La ce am fost să zic? Mâine. Ce? Mai că nu vrea. Vreau să-l să mă ajute Remus. Că ești să vrea. Nu, nu dau de 1, de 2. Dă mai mare. Unde? Voi ce căutați acolo? Am găsit o carte în italiană, cartea mea. Așa, la spetat, are carte. Are o chestie la sfârșitul fiecărui capitol unde scrie pe scurt ce e în fiecare. Și este și online? Online am descărcat-o, mai am cumpărat-o. Ai cumpărat-o? Am cumpărat-o și nu pot să-l dau. Stai departe. Adică pot să-l dau. Nu merge, cartea este în format electronic. Și e protejată, e făcută de așa manieră încât nu poate să iei. Fac bani în cont, eu n-am bani. Mă sunt că eu nu am mort, nu l-am mort, nu am să mă. Dar trebuie să-ți cumperi ție pe o... De exemplu, pe care ai de luna mare, care are și... Descarte-ți Kindle, dacă vrei să-ți... Descarte-ți aplicația Kindle. Dar ne vreți să ne găsim... Dacă scrii pe de sunt mult mai scumpe dacă... Asta a fost cât $5, $3, atât a costat. Și la engleză era 30 sau mă. Dacă nu știu, doamne, nu poți să iei? Da, păi nu. Dar tu ce ții la BCU? Nu plătești la BCU, crede-mă, am verificat eu. Nu știu dacă au istoria literaturii la tine. Eu nu. Ce ții la Biblioteca Națională? De ce ții la bibliotecile din cartier? Păi acum la Biblioteca Națională, dar nu-ți dă unul la Biblioteca, să stai cu aia și până îți dă cartea la prelasă. Da, pe de-o parte că durează. În primul și în primul rând trebuie să duci o cauți, să știi foarte bine ce cauți. Ia, cartea trebuie să fie apărută în perioada asta. Da. Indiferent cât e scris-o. Și să insisti foarte mult. Scrie pe asta. Nu? De roșu. Da, să insisti mult pe acest. Vedeți că era din 49 nu are. Da. Zici că din 50 are 49 scris-o, 50 are cu părinte. Da, și așa de 47 și bună de treia mare minute de 50. Dacă am lesă 48, până la tine de tipare 49 și de 50. Bă, dar ce fac eu la examen la... De ce zar, mă? Este că vreau să intri în examen. Da, uite-o și... Bă, ce stresul pe aici. La cine? La ta. O să facă! Ce probleme au de toată lumea cu facultatea asta? Da, pe bune ce înseamnă asta. Că nu vă stăi simplu, nu e simplu. Nu, cred că era mai simplu dacă s-ar fi făcut altceva. Și anume, li s-ar fi impus la urmă o lucrare care nu era accesibilă. Care era accesibilă. Cred că era mai simplu. Da, și chestia asta într-o limbă străină. Poate nu toată lumea știe o limbă străină. Da, e adevărat. Și nu e o condiție preliminară să intri la filologie ca să știi știu limba. Îmi pare stupidă faza aia, 50. Păi da, deși fixat așa în perioada 50-2000, iar conținutul nu se știu. Nu găsești nimic semestru. Ce? Nu știu ce acum. Credeam că mă mai credea că dacă nu mai zic, tot s-a autor. Da, dar... Dar cum s-a ajuns cu predatul? Am făcut pariu că n-ajungem la tema 4. Da, este primul cursul. Ce m-a predat? La 3. Ce? Nu zic la... Primul cursul. Care? Ce? Care? Ce? Care? Care? Dialect, de fapt. Dialectul de studiu. Dialect toată. Nu mă dați. De fapt, trec modalitatea. Deci trebuie să mă scălăiesc. Adică pronunț ca în greaca nouă de astăzi. Și ai tu dracu mai zis. Erasmica, adică pronunț. Da, Erasmus s-a restituta. Că pronunț în modul... Da. Nu lasă prostituta, că n-am reușit noi să ne definim. Dar care sunt modalitățile? Nu, trebuie să ține restituta. Da. Acolo e nasol. Deci imaginează-ți că restituta greacă nu poate să fie nimeni din catedră. Nimeni. Nu, e infernal. Aia pleacea asta. Lăsați accentele. Și acum, la ora asta, și la domnul care vizionă. De la Franga predă. Așa cred. Ce trebuia să predea astăzi, se rog într-o oră. Este una dintre cele mai bune de școli care a spus de... Da. Ni l-a dat ea. Și vezi că are el... Că nu înțeleg. Și aici... Aici, uite, categoriile gramaticale pe care le cunoaște. Deci mai întâlnă... Păi nu, deci asta nu e că nu mai e la ce categorie ca asta? Păi nu, de exemplu, care era în categorie. Nu, ăsta e la fel. Da, dacă e vreo. Mi-a fi sucantul tău, văd. Eu fac comentarii gramatice. Există o posibilitate. Păi și voi... Dar, atenție. E o problemă cu această... Există la bibliotecă la noi la toți. Asta să știm, nu avem voie dicționar, nu? O carte. Trebuie să știi care sunt date. Dicționar apar, dar tu de ce de unde știi care e prima, a doua, ce reprezintă prima, a doua? Clasică, literatură. Da, știu, de unde aveți Franga pe noi, nu? Da, problema e următoare, că eu făcând munca de cercetare prin volume de istorie de altă, mi-am descoperit pasul și am crezut că este bine, a fost tradus de noi anterior. Pentru că alte ediții ale ăsteia, da, dar examenul nu e că va costa, asta e de 2 ore, nu se dăm examen de 3 ore. Este enciclopedie. E o enciclopedie cu lemne de dicționare. Te interesează un anumit aspect, îl cauți și într-un număr de rânduri este tratată problema pe scurt. Și se încadrează în subiect? Păi tocmai că nu se prea încadrează. Adică e un aspect și se încadrează. Da, oare cum spus, da. Nu, dar vreau o istorie pe autorii de acolo. Cu care autorii de acolo? Păi aveți că da. Păi nu aveți că da, că nu aveți că da, că nu aveți. Da, din cauza enciclopedie la urma urmei, dacă chiar nu găsești. Băi, cauți Titus Marcus. Nu știu că ce mai bine. Pe da și noi. Și ce scrie la carte, la ce să scrie? Și la carte să scrie. La capitol trebuie să vă scrieți capitolele, deci mi se pare infernal. Trebuie să citești cartea? Și cu pe care mai despre Dante mai despre eu. Infernal. Și ea se retrase tot? Nu ăsta este purgator, exact. Nu e nepurșat. Nu, nu, infernul este examenul sau care? Da, deci pentru mine două examene de ei sunt infernul. Da, gramatică mă numoase. Poți să prind nici. Acum trăim în infern. Examenul este purgatorul și după purgatorul unii rămân în infern, azi e accept. Aleluia! Păi tu te bucuri, stai că eu am ajuns. Da. Și am o mărtiță, pot să ies infern dacă vreau. Pot să ies. Dacă vreau, zic, pa, mulțumesc. Dacă stai că de cum ești, nu poate să se face. Deci, asta este o renunțare la această realitate. Renunțăm la realitatea existenței. Da. Existenței, infernului, plasului și paradisului. Să-mi definiți la realitatea. Dacă nu s-a făcut, nu s-a făcut. O viață atât de frumoasă înainte. Am făcut învățatul la bătrânețe. Auzi, ca să intri din Imperiul Paradis, dar e diferența, nu? Dacă eu caut intervalire la profesori. Da, intervalire, da. Ce? Dar să știți, domnul Marcova, cât de cum e de divină. Păi am aici o treabă. Mamă, dar eu am avut niște sacrificii ca tu. Eu s-am putut să fie am auzut. Deci merită la ta. Nu mai trebuie, noi glumeam, ziceam că acum trăim în infern, că examenul este purgatorul. Și am dat examenul este purgatorul. Și aia care așa să-și purgeze sufletele accede în paradis, iar cei care să rămâne în infern. Păi nu-i seama că el știe, are bandă experiență. Nu o să văd spune așa. Deci știe, sunt una dintre voi. Păi încă și sunt niște părți care trebuie întrunime, trebuie să îmi toate examenele. Uite, am găsit una în italiană, 5 dolari. Ce-ai găsit? Una în italiană și e varianta mai nouă de la asta de care am făcut. Știi italiană? Ai știu italiană, un dicționar și... Da, nu zic, scrie acolo. Cât te faci de acolo? Destul de simplu. Scrie doamna. Ce să scriu? Cum se numește? Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și nu m-am scoat, zic că sunt și ediția, dar știi că 5 dolari piese de 5 dolari legată de la subiere impecabilă. Dar nu știu că ai? Nu, că 7, 9 și 10. Am găsit într-un singur loc 8. E 15 lei, atâta. E un site pe internet, Amazon.com. Trebuie să cumpărați de acolo și de atunci să găsiți pe calculator. O căutați așa. Dar căutați direct literatura latină și vă dragi. Sunt 2000. Nu uite, am. Pe Amazon? Și 10 de Amazon, dar Amazon. Sunt toate foarte recente. Ultimele volume sunt foarte recente. Mai de calitate, față. Asta mi-a dat mie când am căutat literatura latină. Și fix prima era. Mai există încă, da. Mă rog, zic că mai trebuie să te primit asta. Și deja și vreau să te primit. Da, păi descalc acum. Există și are și site și colaborează în general. Exact. Poți să Nu știu, și dau de mai nou decât aia pe care am. Bine, mă, nu știu. Le pune pe scurt toate. Frate, nu știu, să mă uit acum, o să intru pe site la Biblioteca Metropolitană și să văd dacă o au din undeva. Și da, sunt autori, dar sunt acolo. Dar oricum te sun și te anunț dacă găsesc sau nu, sau nu găsesc. Da? Da. Uite, schemă. Da. Chestiile astea sunt... Păi, pur și simplu... De cât de transcris? Săptămâna asta s-a spus. Nu neapărat de transcris, dar le traduci și le dai o formată. Doar atât? Nu știu, asta e schema... Deja este programat un examen. Rezumativ. Dar ce zi e la ei? La... Asta practic, am înțeles că trebuie să ne alegem ori să traducem ceva ce am tradus deja. Text nou. La academici, și la textul nu ne dă voie să dicționare, de asta nu are voie să dicționare. Are, are, la 200 de lei, dar la urma urmei alta este, ca și imagine. Mai și eu, ce să fac, după să-mi dau de la studiat și să mă uit la el ca la porta nouă. Cât de repede mi-am trimis, ce să fac? Și cum plătesc? Și eu acum vreau să mă duc la... secretaria să mă interesez mai mult despre ce face și eu scriu numărul istoria de doctor am scris. Bine, ai dat acolo la cartea. Am avut și în paralel ca pe internet. Nimeni s-a întâmplat. Nu știu, că e de ora 3. Nu, de când am citit. Uite, la aici. Ia. Da, da. De când a apărut volumul. Ce scoși? Uite. Pe ce planetă ești? Eu, da. Trebuie să faci rezumat literatura latină la toată. M-am înțeles. Aș la ăștia? Da. Sunt toți acolo. Apar acolo. Da. Te sunt. Dacă vreți să vă cumpărți. Păi dacă găsesc o istorie a literaturii latine, nu o să găsesc pe toată. Da, așa ar trebui. Cred că să ne ție bani. O dau dumneavoastră pentru că este proful meu, cum să zic, e protejat. Eu mi-am cumpărat una pe Kindle și nu pot să o transfer. Pot să o transfer, dar una să nu se poate să o vedeți. Trebuie să vă cumpărați dumneavoastră. Pe orice dispozitiv, dar mă gândesc că mă vezi, s-a pe calculator. Dacă aveți o tabletă și o... Da, doi tablete, sau nu scumpi pe tabletă. Puteți să o downloadați pe tabletă și o postați acolo, că nu aveți cum să o dați altcumva, înțelegeți? A, ce? Păi de ce? Mi se pare foarte ură să nu post, din moment ce o cumperi să o post, să-ți o pui unde vrei. E ca să nu o dai altcumva, nu știu, e o lege. Adică o prezești odată, în momentul în care tot o dai la zi. Aia la azi nu mai plătesc. Ca să nu știam de șmecheria asta. Să cumpere toată lumea. Și o prezintă ce o găsiți de pe tabletă? Da, trebuie să vedeți că căutați pe ca aplicația Kindle sau nu cred că neapărat. Căutați pe Amazon, în orice caz. Că faci? Nu, am zis Candică. Mi s-a apărut că ai zis Candică și de-aia era mai sigur. Așa, ai conspecte la sfârșit de asta, zic. De când am văzut asta? Că era film, da. Și mâine ce petrecere? Mâine și mai departe ce vrei să faci? Mâine sunt eu? Da. Poate că e o motivă pentru care vrei să... Nu e ziua mea, știți? Deci, o să le zic fraților până mâna și traduceți. Deci, eu nu fac de azi, sunt eu. Păi, cum e să? Cine o să facă subiectele? Ei doi, la comun, nu știu. Cine la comun? Profi, Cezar și Ioan. S-ar putea să dăm un singur examen. De 3 ore. Dacă așa am scris, nu mai sunt exact. Am pus lista pe Facebook. Dacă e nu. Pe care noi o vedem împreună. Deci pe 3 februarie fiecare când are. Dar cum se numește structura limbii sau cum se numește? Practic al meu. Fiecare și-a rog de să facă următor lucru. Deci fie să ne dea text cunoscut, adică legea parcurs până acum într-un la curs, sau va să ne dea din același autor aceeași opere, dar o să facă pe care nu am pus o fără. Deci să le păzească sau ca și... Așa ce zici, dacă îl luați de la mine, pe care nu știu mai mult de nici la chiar. Asta e ultima bucată. Asta e. N-am mai făcut? Și de fapt noi n-am verificat ce am mai făcut noi acasă. Știi că am mai tradus, dar n-am apucat să-și verificăm. Era fragmentul ăla liber. Dar tot am zis că mi-a dat pe grupul, pe Facebook, textul ăla care e de la examen sau ce, că a scos la mine. Da, o să fie textul. Da, adică o să-și pună ieri. Textul născut înseamnă că din ce am tradus noi este acum de Cezar. Deci, ultima persoană care a fost să fie textul născut, să se refleze ce am făcut. Și de fapt, dacă le să fie textul născut, dacă le-a scos atât de mult și textul născut, Așa se de acolo, pe familie. Da, da, da. Așa se de acolo, pe familie. Da, da, da. Așa se de acolo, pe familie. Da, acasă, fără niciunat, la ecară, să fie fără niciunat. Da, da, da. Eu am zis, bine, deci am zis, bine, care se mai întâlnește. Da, mă, păi, așa am zis și eu. Începător fără dicționar. Cine a mai făcut așa ceva? Da, am înțeles asta. Ce se pare? Începător să dăm fără dicționar. Se pare abia la cine a zis? E textul cunoscut. Ar fi una de variante, auzi. Cine a spus? De-abia am început să fac o până la latină, mă pune vreo. Textul cunoscut e din Ceza. Din Ceza, ce-am făcut noi. De-abia pe care cum doar atât. Doar voi v-ați hotărât ce vreți. Text necunoscut, dar pe care am luat deja să le să nu recunoașteți formă de concret. Necunoscut. Bine, eu zic că necunoscut. Păi nu e vorba de ales. Și să-i spunem domnului profesor. Da. Eu am zis noi evaluăm cunoștințe și sau cine dă fiecare curs avem câte o carte să ne alegem. Nu, nu ne dau așa. Ba da. Nu, la noi vine... Nu sunt la română. Da, arată PowerPoint-ul și atât pleacă, nu spune. Să n-ase ne dă cărți. Să știu și cărțul de ăla. Păi am citit capitolele, pentru că le beau pentru seminar. Păi și dacă am pe... Sper și am vorbit, nu sunt și eu, în teoria de cunoscute, sunt ca pe aia de la Luciana Tancală și că la Nimetic mi-am făcut recenzie. Bine, asta nu. Bine, asta nu. Asta cu ei. Nu vreau să am atent pauzele în Ghidora. Așa cu ești. Haideți să profităm de timpul care am mai rămas. Ne amintim că am început în ultimele două cursuri din luna decembrie o prezentare a uh, istoriei Romei, pornind de la origini, făcând ca evenimentele interne să alterneze cu cele de natură externă, am ajuns la secolul I. Deci, cea de-a treia temă, bază de dezvoltare a civilizației romane, a urmărit pe filul secolelor scurse de la temerea Romei ante Christum până în ultimul secol înainte de Hristos, evoluția istorică a cetății, formele statale, modul cum s-a propagat puterea romană și implicit cum s-a realizat romanizarea peninsulei și treptat extinderea puterii politico-militare. Războaiele civile în secolul I, despre acest aspect am vorbit la sfârșitul ultimului curs, războaiele civile ale secolului I ante Christum s-au dezvoltat și datorat schimbărilor politice survenite la nivelul claselor dominante din societatea romană la sfârșitul secolului al II-lea și începutul ultimului secol precristic. La sfârșitul secolului al II-lea și începutul ultimului secol antecristum sau precristic. Este vorba de cele două ordine sau clase dominante în societatea romană. Clasa senatorială, pe latinește Ordo Senatorius, și respectiv clasa cavalerilor, Ordo Equestris, cu ordinul equestris. Ordo Equestris, cu, da? De la equus, equi, ca, cap. Și de la equus, equitis, equus, equus, equitis, cavaler. În ultimul secol republican, proliferează războaiele civile. Ce anume? Primul război civil din istoria Romei, desfășurat între anii 88 și 82, i-a avut ca protagoniști pe Gaius Marius, un politic proeminent, ales de 6 ori consul în cariera sa, atât politic, cât și militar, și respectiv locotenentul său, deci un ofițer de carieră, pe nume Lucius Cornelius Sulla, forma cu Y, care circulă și ea în mod egal, este una grecească. La Plutarh, el a pus-o în circulație Întâlnim așadar forma sylla cu Y, cu Y. Forma latină este obligatoriu cu U fără Y. Și este forma pe care, evident, vă recomand prea o folosi. Cel de-al doilea război civil i-a avut ca protagoniști pe Gaius Cezar, Caesar și respectiv pe Gnaeus, Gnaeus Pompeius, da? Între 49 și 46. Războiul a continuat și după asasinarea lui Pompeius. Sigur, numele întregul lui Cezar nu l-am dat, Gaius Iulius Cezar. L-am folosit de prenumele foarte cunoscut, cum am făcut și în cazul lui Pompeius. Iar al treilea război i-a avut ca protagoniști pe Marcus Antonius, unul dintre cei mai importanți și capabili generali ai lui Cezar, și pe nepotul fostului dictator, Gaius Iulius Cezar, Gaius Iulius Caesar, Octavianus, război care s-a încheiat în anul 31 prin celebra bătălie de la Actium, declanșându-se cu ceva mai mulți ani înainte, undeva după anul 40-39-38. Acest război a avut diferite, război civil, a avut diferite înfățișări, încercări de aplanare a lui, ca finalmente în septembrie 31 Antechristul, prin faimoasa bătălie de la Actium, generalul Octavianus, și anume Agrippa, doi lucruri, să obțină o faimoasă victorie navală. În felul acesta, cea de-a doua mare formă de stat din istoria Romei, și anume Republica, se destramă, se destructurează, cum se spune astăzi, pe o cale preponderent violentă, și anume prin conflicte militare. Manu militari e expresia latină. Pe o cale militară, utilizându-se forța armatelor. În ansamblu, secolul I Antechristul a însemnat o mare risipă de energie și mai ales o mare pierdere de vieți omenești, pierdere sângeroasă. De pildă, faimoasa bătălie de la Pharsalus, cu PH, Pharsalus, în câmpia de lângă această localitate situată în nordul Greciei, în ținutul Epirul, în bătălia de la Pharsalus au dispărut numai în această bătălie câteva mii de soldați romani, a căror jertfă ar fi fost de admirat în cu totul alte condiții, nu pe altarul intereselor personale. Această bătălie a avut loc în iunie 48, dacă n-am precizat cronologia. Ea s-a soldat cu dezastrul trupelor pompeiene și cu fuga lui Pompeius din Grecia în Egipt. Acolo unde a și avut loc asasinarea marelui om politic roman la ordinele. Poftim? La ordinele Ptolemeu. Exact. La ordinele fratelui Cleopatra, mai tânăr, mai mic al Cleopatrei, Ptolemaios, regele Egiptului. Consemnăm însă încă un aspect important pentru acest veac întâi al antechristului precristic. Consemnăm un aspect complementar celui legat de războaiele civile. Și anume, apariția și succesiunea într-un număr chiar îngrijorător pe o perioadă limitată în timp a dictaturilor personale. Apariția, repet, și succesiunea pe un interval de timp restrâns a dictaturilor personale aparținând protagoniștilor politice ai epocii. Este vorba de primele două războaie civile care s-au soldat, repet, cu transformarea instituției politice a dictaturii. Deci, v-aș ruga să rețineți foarte exact, primele două războaie civile dintre cele trei care au existat și l-am menționat, s-au soldat cu transformarea instituției politice, constituționale chiar, a dictaturii, într-una personală și exclusivistă, a lui Sulla, respectiv Cezar. Cazar. Constituția romană, Constituția republicană, prevedea instaurarea magistraturii, dictaturii în împrejurări excepționale. Deci, Constituția Romană, Republicană, prevedea intrarea în vigoare a instituției dictaturii în condiții excepționale. Dictatura era așadar o formă de suspendare a instituțiilor romane republicane colective și asumarea pe timp doar de 6 luni a unei instituții exclusiviste, am numit-o. Adică aceea care substituia mecanismul instituțional roman prin decizia unei singure persoane numite însă, desemnat însă de senat. Cu acordul adunărilor poporului. Această persoană se numea dictator, dictatoris. Era un magistrat extraordinar. Exact, era un magister, respectiv magistratus, magistratus extraordinem, extraordinarius. Secondat de un, sigur, unic, secondat însă ca subordonat de un magister equitum, magister equitum, de un comandant al corpului cavalerilor, cavalerii însă în sens militar, nu în sens politic. Senatul era suspendat timp de 6 luni. E, primul care a încălcat prevederile constituționale romane și a asumat condiția de dictator dincolo de 6 luni, și anume aproape 3 ani, din 82 până în 79, a fost Lucius Cornelius Sulla. În timpul ăsta și-a lichidat absolut toți adversarii, competitori și anume susținătorii lui Marius. I-a lichidat pe susținătorii lui Marius. Pe marianiști. Marius deja murise în 86. N-a fost suficient. Sulla, ca să se asigure că îi stăpește pe toți, a prelungit dictatura, și-a prelungit dictatura timp de aproape 3 ani. Iată prima încălcare a legalității republicane. Era a doua fost a lui Cezar, după înfrângerea definitivă a Pompeienilor, realizată în anul 46. Din 46 până în 44, deci tot așa, aproape 2 ani, deci cam tot cât a fost și Sulla, Cezar și-a asumat calitatea de dictator. Deosebire însă au fost mari față de dictatorul lui Sulla. Despre aceasta, din urmă, aveți informații bogate la Plutarh, în viața lui Sulla, din vieți paralele. Și, bineînțeles, aveți și alte surse de informații, dar Plutarh e cea mai importantă. E, Cezar nu a organizat campanii de asasinare a adversarilor politici, ci, din potrivă, în cei 2 ani de dictatură, a contribuit la reformarea societății romane. Prin urmare, aceste dictaturi personale vor deschide drumul celei de-a treia forme de stat pe care a cunoscut-o societatea romană și anume Imperiul. Este o nouă eră în istoria statului roman. Era care își poate considera ca dată de naștere anul 31, anul victoriei lui Octavianus la Actium, Actium. Un promontoriu din partea de nord-vest a Greciei. Imperiul va dura până la sfârșitul statului roman antic, așadar până în anul 476. Și va fi o formă de stat irreversibilă. Cum s-au succedat evenimentele, pe scurt, după lichidarea fizică a lui Cezar, petrecută pe 15 martie 44, faimoasele ide, idus, ale lui Marte, atenție, nu Martie, ci Marte, idele lui Marte, Idus Marti sau Idus Martius, bună ziua, adică pe 15 martie 44, guvernarea teritoriilor romane este asumată pentru a treia oară de-a lungul acestui secol I a.C. de trei personalități politice numite triumvirii pe latinește. Triumvirii. Triumvir, plural, triumvirii. Cel de-al doilea triumvirat s-a constituit din Marcus Antonius, Octavianus și Lepidus. Marcus Lepidus. Acest al doilea triumvirat l-a avut ca model pe cel care i-a avut ca protagoniști pe Cezar, Pompeius și Crassus. Da. Cezar, Caesar, Pompeius, viitorul lui rival, competitor, și Marcus Crassus. Crassus, din păcate, va deveni o victimă a războiului cu parții, va muri pe câmpul de luptă împreună cu fiul său, la Carai, da, în 53, astfel încât alianța din anul 60, atunci s-a constituit primul triumvirat din istoria Romei, între cei trei amintiți, se va reduce la doi competitori. Așa au ajuns în concurență, în conflict, Cezar și Pompeius. În 60 au convenit ca fiecare din vechi de 5 ani să aibă în stăpânire câte o provincie. Cezar și-a ales Galia, Pompei, da. Hispania și Crassus Siria. Siria, Africa, deci, da. Bun. În cazul lui Lepidus, din al doilea triumvirat, el nu a părăsit, nu a dispărut din viață cum se întâmplase cu Marcus Crassus, ci a fost, să spun așa, neutralizat de ceilalți doi, în sensul că i s-a încredințat funcția de Pontifex Maximus, de mare preot, și atunci a părăsit scena politică și, evident, de nevoie, și practic a ieșit din ecuația puterii. Prin victoria lui Octavianus de la Actium, victoria obținută asupra forțelor militare navale ale lui Marcus Antonius, forțe aliate cu Egiptul, regina Cleopatra, nepotul lui Cezar și fiul lui adoptiv totodată, așadar Octavianus, Gaius Iulius Cezar Octavianus, va prelua și teritoriile care îi aparținuseră inițial lui Marcus Lepidus. Este vorba de provincia Africa și de Egiptul rămas fără rege și fără regină. Cunoașteți celebra poveste a lui Marcus Antonius și a Cleopatrei, cum s-au sinucis ei, cum s-au omorât ei singuri pe ei într-un love story care a străbătut Dracule și a ajuns până la Shakespeare și dincolo prin Shakespeare, încât Egiptul rămâna pe tavă deschis celui care îl vroia și l-a făcut Octavianus. Astfel încât cel care finalmente l-a învins și pe Marcus Antonius și-a anexat Egiptul ca pe o provincie proprie. A devenit prima provincie guvernată personal de un personaj politic roman. Egiptul a devenit, prin forța împrejurărilor istorice, a devenit nu doar parte integrantă a statului roman, a Imperiului Roman deja, de facto, ci chiar o provincie personală a viitorului împărat, a protagonistului rămas unicul actor de pe scena politică. Astfel, Octavianus devine unicul comandant al legiunilor romane. El pune capăt lungii perioade de război civil, al treilea, din secolul I, și ceea ce este cel mai important lucru, va continua ceea ce putem numi Revoluția Instituțională Romană, începută de Cezar, de tatăl său adoptiv și unchiul său natural. De ce revoluție? Pentru că mai mult decât o reformă, proiectul societății romane preconizat de Cezar, care a fost asasinat tocmai pentru că îndrăznea foarte mult, a fost continuat și pus în aplicare, cum se zice astăzi, implementat de Octavianus. Cezar a proiectat o reformă a societății romane, iar Octavianus a realizat o veritabilă revoluție a societății romane. Din punct de vedere instituțional, cu largi efecte, cu larg impact social. Aș aminti mai ales importanta redistribuire a bogățiilor Italiei în interiorul societății romane și la nivelul statului general. Dar aș aminti și foarte importanta reformă morală și spirituală pe care Octavianus o va pune în practică treptat de-a lungul decenilor care s-au succedat anului 27, anul în care el a fost proclamat de către Senat, Princeps Senatus, deci întâiul membru al Senatului, fruntașul Senatului, primul dintre senatori, și mai ales, asta a cântărit enorm din punct de vedere spiritual, ca semnificație, Augustus, adică sacrul, inviolabilul, personajul venerabil, un fel de pater familias, care era întreaga societate romană, nu mai era o singură familie. Princeps și Augustus. Iată, Imperiul debutează cu forma principatului, care este o formă de paternalism, de liber consimțământ al societății, de a se lăsa guvernată de un om politic, nu de mai mulți, și anual, și o formă, totodată, de punere a protagonistului în slujba societății. Pentru că el a continuat să candideze, să fie consul, chiar dacă era princeps senatus. Vom mai vorbi despre aceste aspecte la ultimul curs. Da? Ne oprim aici. De aceea, pe drept cuvânt, se poate numi apariția în istorie a lui Octavianus și acțiunea lui ca o veritabilă revoluție, cum a numit-o Sir Ronald Stark. Revoluția romană pusă în practică de către nepotul lui Cezar și mai clar decât compoziția Cezar. Bine, ne revedem. Peste o săptămână, când finalizăm. Bună ziua! Da. Oana a plecat, mă? Oana a plecat. Băi, nu plecați. Că dacă plecați, voi plec și eu.